Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andri Popa, hot bărbat, Andri Popa, hot bărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. Zi și noapte tot călare trage fir din drumul mare și din țară peste tot, pugne feric cât ce pot, pugne feric cât ce pot. Căcel are o pușcă plină cu trei glonți la rătăcină, dar un mur de patru ani care mușcă din dușman, care mușcă din dușman. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. Și-are fraze cruce șapte, ce-au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic, Andri Popa, cel voinic, Andri Popa, cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa, cel voinic. E haiduc și e vestit.